Haya, nadhani mmeuelewa, hawa migongano yao iko mingi. Mimi muda umekwenda, nilikuwa nafikiria ni shetu saa tatu kamili. Nitakuwa nimezungumza kidogo masaa mawili. Sasa niingie katika nukta ya wanawachuoni, yani kidogo muondoke na kitu. Wanawachuoni, kwani wamesemaje kuhusu Sheikh Rabii au kwanza kuhusiana Sheikh Muhammad Aman al-Jami? Wamesemaje? Mambo ambayo Sheikh pia katika mhadhara wake Abul Fadhl hafidhahullah aliyazungumza. Lakini tunataka tu kidogo na sisi kuna vitu tukazie maarifa. Barahiani katika kitabu chake amewataja mashehe. Hapa anasema hivi Barahiani: wanawachuoni waliothibitisha uwepo wa kundi la Salafia Jadida. Memwelewa mzee? Yaani mzee kwenye kitabu hicho anakosa haya. Anawaeleza Waislamu kwamba kuna wanawachuoni wamethibitisha kwamba kuna kundi la Salafia Jadida. Ni nani katika wanawachuoni waliotangulia kuthibitisha uwepo wa kundi la Salafia Jadida na kuashiria jina hilo? Anauliza. Sasa amewataja Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah. Melewa? Sasa mimi naanza na Sheikh Al-Uthaymeen. Naanza na Sheikh Al-Uthaymeen. Kidogo tu mtaona mambo yanavyokwenda. Alafu mtaona hawa watu wapo katika haki au watu hawa tu kuna labda mambo fulani sasa wanaona yamebadilika. Msikizeni Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala, huyo anaambiwa kwa ile fatwa anaoisoma, si hatuna haja leo kuisoma. Markazi hii Sheikh Abul Hasan Maaba alisoma fatwa hiyo na akaeleza na makusudio kwa wajibu ambao ameutaja. Barahiani amejibu tena akasema wale wakina Maaba pia kama wote kwenye kitabu hicho. Kajibu ambiwa kwamba je, majibu yake hapa alisema hiyo fatawa akasema: raddi kwa shubha ya majadida akina Khalfani Maaba juu ya kauli ya Sheikh Uthaymeen rahmatullah alipotaja hizbu salafi kwamba Sheikh hakuwa anawakusudia wao. Hasa anajibu anasema, jawabu la kwanza, ukisema kwamba Sheikh amekusudia jambo hili ni lazima uwe na ushahidi utakaothibitisha makusudio yake, kwa sababu makusudio mahala pake ni moyoni na hakuna anayejua yaliyo moyoni ila Allah pekee. Hapa nadhani alikuwa anasema kwamba ukisema kwamba Sheikh hakukusudia, sababu kitabu nacho kina makosa mengi yakikuhaririwa, kakitoa kwa haraka maskini. Sasa anasema kwamba itambidi, anasema ni lazima uwe na ushahidi utakaothibitisha makusudio yake kwamba Sheikh Al-Uthaymeen alikusudia nini al-Muhajir Salafi. Sasa na pia swali tunakwambia kwamba wewe pia ukisema anakusudia sisi na hao wengine huko wasudia, pia wewe umezungumza ya moyoni. Sasa tuonyeshe wapi alisema nakusudia Sheikh Muhammad Aman al-Jami na mwanzilishi, kesha bendera akaishika Sheikh Rabii. Tuambie tu hivi. Yaani Barahiani wewe jibu kwa Sheikh Uthaymeen au sema hizbu salafi kama wao wa Khalfani Maaba kwamba haya ni mambo ya moyoni anayojua Allah. Na wewe pia swali hili au jambo hili la kuhusu, na wewe tuambie kama makusudio ilikuwa ni hao majadida ambao kiongozi nani jamani? Sheikh Muhammad Aman al-Jami, kesha bendera akaishika nani? Sheikh Rabii. Tuambie Sheikh Muhammad, Sheikh Saleh Al-Uthaymeen alikusudia hawa, sababu hili pia ni jambo la moyoni. Sasa mimi nawaambia, na fatawa hapa tutaisoma. Kitabu hichi kinaitwa Al-Iklili li ajwibati al-allamati Rabi' ibn Hadi al-Madkhal an as'ilati lil-mustalah wal-jarh wat-ta'dil, an as'ilati al-mustalah wal-jarh wat-ta'dil. Huyu bwana Abu Humam au Abu Hamam ameandika Muhammad ibn Ali As-Sawma'i al-Baydhani ameleta baadhi ya fatawa za wanachuoni kuhusiana na Sheikh Rabii. Anasema katika ashrita ya asila ya Suwaidiya qala Allama ibn Uthaymeen amma binisbati li Sheikh Rabii fa ana la a'lamu anhu illa khaira, mi sijui khair, sijui kwa Sheikh Rabii isipokuwa khair. War rajul sahibu sunna, yani huyu Sheikh Uthaymeen Barahiani alomtaja hapa kwamba ndio fatawa yake ya mwanzo, ndio Sheikh wa mwanzo amemtumia ile fatawa, si ndio amesema kuna hizbu salafi? Ndio mnaelewa, na hizbu salafi kwa maelezo ya hichi kitabu mwanzilishi nani? Sheikh Muhammad Amani Al-Jami. Kisha bendera kaishika nani? Sasa kama Sheikh Al-Uthaymini aliposema Hizbu Salafi, tuende taratibu, tulizeni akili Waislamu. Kama aliposema Hizbu Salafi kwenye hiyo fatawa, alikusudia ndio hiyo Salafia Jadida, ndio hiyo Al-Jamia, ndio hiyo Al-Madakhil, kwa sababu jina ni hilo. Anasema haya yote ni majina, lakini kundi ni hilo moja. Vipi Sheikh huyu huyu anosema haya haya aseme mshika bendera wa kundi hilo na Majadida kwamba ni mtu wa sunna? Si mwanaelewa? Imma Sheikh Al-Uthaymin hakukusudia hao makusudio mliokusudia nyinyi, hili jambo la kwanza, au Sheikh Al-Uthaymin pia kafanyaje, kajigonga, yani kajigonga kwenye maneno yake, katanakadhi, hakuelewa mambo, kajipanda panda, na hilo liko mbali kwa Sheikh Al-Uthaymin. Si mwanaelewa vizuri? Haya, anasema warajulu sahibu sunna wa sahibu hadithi, lakini hapo pia hapana utamu. Utamu unakuja hapa. Katika Unaiza kulikuwa na mhadhara, Sheikh Rabii akahudhuria katika sehemu ambayo Sheikh Al-Uthaymin ndio aliko kwenye hiyo markaz au ma'had, akatoa mhadhara unaitwa al-i'tisamu bilkitabi wa sunna wasujila ala ithriha, na hiyo sharita ikaitwa ithafu al-kiram bilqa'i al-Uthaymin, inaitwa ithafu al-kiram bilqa'i al-Uthaymin. Wajaa fi hadhihi al-kalima lil-allama, kukaja neno au tamko mazungumzo ya Allama bin Uthaymin, inna hakiyetu sisi nahmadullah, tumhamidi Allah subhanahu wa ta'ala, an yassara li akhina, kwa kumfanyia wepesi ndugu yetu ad-doktor Rabii ibn Hadi al-Madkhal, an yazura hadhihi al-mantiqa, kuzuru hii sehemu yetu, hii sehemu, hatta ya'lama. Sikizeni vizuri, Sheikh anasema, Sheikh Al-Uthaymin anasema, twamhimidi Allah kwa kumfanyia wepesi ndugu yetu Dr. Rabii ibn Hadi al-Madkhal kuizuru mantiqa yetu hii, hatta ya'lama, ili apate kujua, man yakhfa alayhi, yule ambaye yanajificha kwake yeye baadhi ya umuri, baadhi ya mambo. Umeelewa? Kuna watu baadhi ya mambo yanajificha, kama aliojificha kwa baadhi ya watu wafuasi wa barahiani maawamu, hawaelewi habari. Sasa Sheikh anasema kuhudhuria huyu Dr. Rabii katika hii sehemu hapa ambayo yeye Sheikh Al-Uthaymin yuko, na huku kuna maneno yanaashiriwa kwamba Sheikh Al-Uthaymin fatawa yake awakusudia kina Sheikh Muhammad Amani Jami na kina Sheikh nani Rabii. Sasa anasema, umemwelewa vizuri, anasema kwamba ili wajua wale ambao kuna baadhi ya mambo yanajificha, anna akhana waffaqana Allah wa iyya, kwamba ndugu yetu Allah tuwafikisha sisi na yeye, ala janibi salafia, ndugu yetu katika janibi nini? Meelewa mjeelewa? Yani hapatoshi hapa, yani mtu anataka haki, wewe barahiani na wafuasi wako mwasema kwamba Hizbu Salafi, Salafia Jadida, Aljamia, Almadakhila, Almadakhila, ghulatu tabi'i wa tajrihi, kundi hili mwanzilishi wake ni Sheikh Muhammad Amani Aljami, mwaka 90 na 91, baadaye bendera ikashikwa na Sheikh Rabii ibn Hadi, fatawa mnaitumia ni ya Sheikh Al-Uthaymin. Sasa Sheikh Al-Uthaymin huyu asema ili watu waelewe kwamba huyu aloshika bendera ya Salafia Jadida kwa madai yao, huyu ala janibi Salafia. Umeelewa? Yani sisi tumwache Sheikh Al-Uthaymin alozungumza maneno yake yale na akayekea sherehe kwa taarifu hii au kwa sherehe hii, sisi tuwasikilize nini Barahiyan na Muhammad Batu na wengine mnaopiga makelele? Tuwasikilize nyinyi? Hata mudhafu na mudhafu ilaihi hujui, unasema shubuhatu jamaatu au hizbu, tukusikiliza wewe? Msikilize Sheikh Al-Uthaymin anasema, ya ala janibi salafiyya, ala janibi salafiyati tariqi salafi walastu aani, msikilizeni hapo au piga mstari hapo, walastu aani, wala sikukusudi, wala sikukusudi bisalafiyya annaha hizbu. Sikia vizuri, ili ile Hizbu Salafi za Shekhe anaikana kwa nani? Kwa Shekhe Rabii, kwamba hiyo Hizbu Salafi Shekhe Rabii hayumo. Ndio maana sasa, wala sikusudii bi salafia annaha hizbu qaimun yudadu li ghairi, sikusudii lile kundi lilosimama la upinga wengine, ilo kundi la salamu sikusudii kwamba Sheikh Arabi yupo katika hilo. Amjaelewa? Yani kweli unasimama wewe bado watu wa hutuba katika mimbar, bado umejisajili YouTube unaeleza kwamba Sheikh Al-Uthaymini alisema hivi, salafi ndo hao salafi ya jadida, ndo hao al-jamia, ndo hao al-badakhila. Sasa Sheikh Al-Uthaymini mwenyewe asema hivyo, wala siyama fi tahqiqi at-tauhid wa munabadhati man yubadu wa nahnu na'lam jami'a anna at-tauhid huwa aslu al-bi'tha allati ba'atha Allah biha rusula wa alayhim salatu wa salam. Anasema ziyaratu akhina, hapa na haya ndio na tafsiri, ziyaratu akhina al-Sheikh Rabi' ibn Hadi ila hadhihi al-mantiqa wa bil akhas ila baladina Unayza la shakka annahu sayakunu lahu athar. Ziara hii ya Sheikh Rabi katika mji wetu huu, hasa mji huu wa Unayza, ziara hii itakuwa ina athar wa yatabayan na wa itabainika likathirin minan nas, kwa watu wengi, ma kana khafiya, yale yalikuwa yamejificha, biwasitati tahwili wa tarwij, kwa njia ya tarwiji, yani ku propaganda, uongo uongo, kuzuazua, wa itlaqul inan wal lisan wa ma أكثر الذين يندمون على ما قالوا في العلماء. سكيلزاني مالي شغل بيانا ناني مارا نغابيا ناني مارا نينجي واتوانا يوتا ويالو والو يسيما كما علماء إذا تبين لهم أنهم على الصواب. إكي بينيكا كما ولما علماء ندوا بكتك صواب ندوا بكتك كبتي ميليو كما هو Sheikh Rabi kwa kuzuru sehemu ambayo Sheikh Al-Uthaymini katika mji wa Sheikh Al-Uthaymini upo, anasema jambo hili la ziara litaeka wazi mambo mengi kwa watu wengi ambao kuna mambo yamejificha kwa sababu ya propaganda. Na ni watu wangapi wamejuta baada ya kubainikiwa kwa maulama wapo katika sawa, kwa sababu kuna watu wanaitumia hii fatawa kama wanavyoitumia Barahiani, Muhammad Bachu na wengineo, kwamba hii fatawa Sheikh Uthaymeen alipozungumza hizi salafi kule katika sharhi katika 40 an-Nawawiyya alikusudia ni hilo kundi salafia jadida, na pale alikusudia Sheikh Muhammad Amal Jami lakini na Sheikh Rabi na wengineo. Sasa ndio maana Sheikh anasema huyu ndugu yetu Sheikh Rabi ni katika masalafi, yupo katika janibi salafia, na sikusudii kile kikundi kilichosimama kazi yake kupinga wengine. Meelewa? Meelewa? Sasa kwa fatawa hiyo ya Sheikh, laingiaje salafia jadida hapa? Ndio swali watujibu. Aingiaje Sheikh Muhammad Aman al-Jami? Aingiaje Sheikh Rabi wakati anazungumza maneno mwenyewe kabla hajafa? Kasema huyu Sheikh Rabi sikusudii yupo katika hilo kundi, hiyo hizbun qaimun hiyo. Haya. Huko hizbu salafi, salafia jadida, al-Jami, al-Madakhil, ndio hao hao na kiongozi wao nani? Muhammad Aman al-Jami, bendera kashika nani? Sheikh Rabi. Huu ni uongo. Sasa hichi kitabu kimejaa uongo. Takarara tupate wiki moja hapa tukishike hichi kitabu tukinyambue moja mbili tatu. Akija nyambuliwa, labda Sheikh Abdul Fadhil kama atakijibu kwa maandishi endelea hapo. Lakini akijajibiwa ipasavyo, uongo mwingi. Hii ni fatawa moja tu Sheikh Uthaymeen, na zipo nyingi zimekuja hapa. Lakini hii yanitosha pale nilipo walastu ani bisalafia, sikusudii mimi walastu ani bisalafia annaha hizbun qaimun, sikusudii kwa salafia kwamba ni ile hizbu qaimun yubaddu li ghairi, kazi yake ni kupinga wengine au kupinga vikundi vingine, sikusudii. Kwa ile hizbu sana aliyosema Sheikh Uthaymeen kule, ambao wenyewe wasema ndo jamia, ndo madakhila, ndo salafia jadida, na waanzilishi wake Sheikh Rabi ni katika walioshika bendera, Sheikh anasema sikusudii hivyo. Na ndio maana anasema watu wengi wamejuta baada ya kubainikiwa na mambo kwamba kumbe maulama wapo katika sawa. Sasa atabakia mtu anataka haki mpaka leo amtie makosani Sheikh Rabi, kama mwenyewe anasema Sheikh Uthaymeen hakusudii hivyo? Wewe huoni utaulizwa yaumul qiyama? Huoni kwamba wewe umeyachukua hoyo ya moyoni ya Sheikh Rabi ukawanasibisha wengine, na hali ya kuwa sasa tumjibu kwamba kipengele hichi Sheikh Rabi mwenyewe kaeleza makusudio yake ya wazi kwa kusema Sheikh Rabi, Sheikh Uthaymeen kaeleza makusudio kwa kusema Sheikh Rabi yani hayumo katika hiyo hizbu nini? Hizbu sana. Muda umekwenda sana. Lakini Sheikh wa pili anomtaja kuna Sheikh Al-Albani fatawa yake pia ipo ya Sheikh Albani hapa. Alipoulizwa akasema, وقد سمعنا جميعا هذه الكلمات من صاحب الفضيله شيخ ربيع بن هادي المدخلي في موضوع التمسك بالكتاب والسنه والحذر بما يخالفهما والحذر من اسباب التفرق والاختلاف والتعصب الاهواء. وقد احسن واجاد وافاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته. لكن pia amesema afwan, haya ni maneno ya Sheikh Uthaymeen, Sheikh Ibn Albani yako maneno yake hapa. Wa bikhtisari, nasema kwa ufupi, anna hamila rayat aljarh wa atadil al-yawm fi asr al-hadir wa bihaqq huwa akhuna Dr. Rabi'. Nasema kabisa hakika aliyebeba bendera ya jarh, kuwatia watu makosa na kubainisha makosa yao na kuwaadilisha watu katika wakati tunaoishi hivi leo kwa haki, ni ndugu yetu Dr. Rabi'i. Walladhina yarudduna alayhi la yarudduna alayhi biilmin abada. Na wale walomradi Sheikh Rabi'i, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani anasema hawamradi kwa elimu abadan. Wal ilmu ma'ahu, na ilmu iko pamoja na nani? Sheikh Rabi'i. Sasa huko anamtaja Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, yani mashaikh wanasema kuna salafia nini jadida. Huyo huyo Sheikh Albani huko anasema Sheikh Rabi'i wanomrudi wote na kumsema vibaya, hawana hawamsemi kwa haki na ilmu, na ilmu iko pamoja na nani? Na Sheikh Rabi'i. Sasa vipi? Je, wewe unataka kusema kina Sheikh Albani walikuwa pia wanatanakadh, wanajigonga? Yaani huku wanamsifu mtu, huku wamemsema vibaya, huku wanamsifu, yaani walikuwa wanafanya khiana kwa umma? Sema ndio Barahiani au Muhammad Batu, sema ndio kwa mashaikh walikuwa wanafanya khiana umma. Wa illa nyinyi ndio ufahamu wenu mbovu. Unachoona wakusudia hivyo, wakusudia nini? Mwingine kamtaja Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, nitasema huyu kwa mwisho ili tuswali, alafu kesho kipengele hicho nitakirudia, kwa sababu naona kama vile sijasema vizuri. Umu kamtaja kwa maana huyu kuna mashekhe zake kwa eti mpaka Fauzani kamtaja. Na Sheikh Fauzani zinasema hakuna jamia, alafu umu amtaja. Yani huyu mzee, wazee, huyu mzee ana makorokoro huyu. Sijui atafuta nini wallahi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu hii dini si mambo kwamba ya cost na sports majisemea tu. Au Yanga na Simba au vyama vyama. Na huko pia ukimsema mtu utaulizwa wa malkiyama. Sio kama kwenye siasa ndio waruhusiwa tu. Mtu fulani afai kwa mbunge, mwenye kaiba nyama. Mwizi wa nyama atakuwaje mbunge, wajisemea tu. Afi utaulizwa hiyo. Yaani hiyo kumfedhesha mbele za watu kisa mambo ya siasa. Afi utaulizwa wa malkiyama. Huko pia utaulizwa. Seuze mambo ya dini bwana, unasema uongo. Haya, msikizeni Sheikh Abdul Muhsin al-Albani. Hapa amemtaja Sheikh wangapi ngoja nimtazame. Ni Sheikh wa sita kumtaja. Katika mashekhe wanasema kuna salafia jadida. Hapo salafia jadida ndo nini? Al-Jamia. Na Jamia ndo nini? Al-Madakhil. Au sio? Msikilizeni sasa. Au hizi sala. Anasema Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri. Anasema hivi. Yambuzu ba'dhu al-munawiin wanatupa majina nafsu baadhi ya wale wanaokosoa ni ahli sunna kwa kukosoa ahli sunna. Yambuzu ba'dhu al-munawiin li ahli sunna ba'd ahli sunna. Sielewa hapa kidogo. Yambuzu ba'dhu al-munawiin li ahli sunna. Naam. Yambuzu ba'd al-munawiin li ahli sunnati ba'd ahli sunna. Naam. Bi annahum jamia. Yambuzu wanatupa yana wanalembea majina ba'd al-munawiin. Wale wanaoikosoa kuikosoa ahli sunna, wanawalembea ba'd ahli sunna, baadhi ya watu wa sunna. Bi annahum jamia, kwamba wao ni jamia. Wa minan nabisina bidhalika. Na katika wale wanaolembea majina hayo, Osama ibn Laden, mzee Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad anasema Osama bin Laden ni katika watu wanaolembea ahlu sunna kwamba ni jamia. Alafu huku Barayani naye pia anasema kundi hili katika majina yake, si ndio, limeitwa al-jamia wal-madakhila. Sasa huku alafu anasema Sheikh Abdul Muhsin kasema hivi. Yaani uongo tu, wanachukua zile fatawa za wanaochuoni wakati mwingine wanapotoa nasaha. sababu hata baadhi yetu tunaweza kukosea wanachoona kwa tunasihi kwa sababu nasaha za maulama yendo asubuhi eh kumbi jipya mzee muongo sana huyo alafu anaona kama uongo mkula utaulizwa mal kiyama unaandika kitabu hichi kishadumu tena bora maneno haya maandishi ya shabakia labda urudi nyuma msikizeni Sheikh Abdul Mohsin Abbad anasema annabizina bidhalika Osama ibn Laden wanaonembea jina hilo kuita halusunna kwamba ni jamia ni Osama bin Laden indama kana fi Sudan pale alipokuwa yuko Sudan kule kabla dhahabihi minha ila harakati Taliban kabla Osama haja kwenda kwenye haraka za Taliban bi Afghanistan wa hadha nabzu na kulembea huku bil jamia kuwaita watu al jamia li baadhi ahli sunna kwa baadhi ya watu sunna nadhiru nabzi al munawiina li ahli sunna da'wat ash-shaykh Muhammad bin Abd al-Wahhab kulembea huku ni kama vile kulembea kwa baadhi ya watu wanaokosoa ahli sunna kuilembea dawa ya Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab wakaita nini wakaita al-Wahhab al-Wahhabia wakaita wahabia kama tunavyosikia watu wa bid'a wale mawahabi wale wanajisemea tu wana kama wataulizwa wa malkiyama ukusimamishwa mbele ya Allah hebu tu hoja Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab vitabu vyake aliandika jambo gani alileta liko nje ya Uislamu sura nyingi mkikaa tu mkirekodiwa kama ni Muhammad Idi afanyani kama vishinde utasimamishwa wa malkiyama fanya mchezo na Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab ilmu anakuwa nao Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab mashehe zako wote waifikie wala sio jeuri ndio hakika katazame vitabu alipoandika Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab alafu achukue mashehe zako watanga wote leta vitabu vyao alafu tuvione nakuja kukaa tu namsema Sheikh huyu wa Wahhabi alipohivi alipohivi ajisema sauti yako na kuna zile sauti wajifanya wajaza midomo ndio nini hey, wajua dini wamtisha nani na kujiona kama vile elimu ya uongo uongo tu. Hawa ni watu hawana chochote, hawana dalili juu ya kuwaita watu mawahabi. Tamfiran minha, lengo lao ni kuwakimbiza watu. Walladhi urifa binisbati aljami, na ama kile kinachofahamika kwa kulingana au kwa nisba ya huyu Sheikh aljami huwa Sheikh Muhammad Aman aljami rahimahullah alladhi tuwfiya qabla 15 qabla 15 ambaye amekufa kabla ya miaka 10 takriban wa kana lahu juhudun tayyiba na alikuwa ana juhudi nzuri fi bayani aqidati ahli sunnah wal difa'i anha huko anamtaja Sheikh Musa Abdal huko Sheikh anasema huyu Sheikh kafahamika kwa haya na amekufa kabla ya miaka mingapi 15 yani miaka 15 Sheikh anamzungumzia kashakufa Sheikh Muhammad Aman al-Jami Sheikh Abdul Muhsin Abad anazungumza hali ya kuwa fitna hizo zilipoanza 99 Sheikh Muhammad Aman al-Jami kazizungumza na kawaradi wale mabwana kila safari hawali na kafa Sheikh kwa miaka 15 Sheikh Abdul Muhsin Abad anasema hakuna aljamia yeye barahiani anamwandika Sheikh uko ngapi wa 6 mzee huyu ni mwongo sana mzee anafanya talbisi mzee hamuogopi Allah sasa wewe unaona utakwenda kusimamishwa wewe utaweza kupambana wewe na Sheikh Abdul Muhsin Abad unamzuria utaweza kupambana na Sheikh Muhammad Aman al-Jami katika uwanja wa mahshar barahiyan takuuliza unaweza kwenda kusimama na Sheikh Muhammad Aman al-Jami kwamba wewe uleta balaa uleta usalafia mpya alafu mwambie kwamba katika waliosema hivyo ni Sheikh Abdul Muhsin Abad wakati mwenyewe ana maneno haya hivi amuogopi Allah nyinyi mnazungumza tu mnaona dini kama vile mipira sasa msitaasab yani kuna watu wanataasab na barahiani sana umetangaza muhadhara kuna watu wamewaka leo muharram huu mashia wanaotukana masahaba na leo barahiani atatukana hapo mti mkavu si hatuna lengo la kumtukana barahiani tunataka tumrudishe kwa Allah anakosea hawa ndio wanaochuoni hii ni dini hii dini ina misingi yake kuna maulama hawa ndio maulama sasa hichi kipengele hichi mimi nitakirudia kesho insha Allah taala amemtaja Ibn Baz na Ibn Baz utamwona maneno yake kwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami tena baada ya kufa tutayasoma umuone kwamba hawa watu wamefilisika alafu tu wanakaa eti huyo Muhammad Bachu alipokuwa alikuwa afanya ziara siku hizi akuja asema majadida wamepumua sisi sisi, yani sisi lugua manaki hatuhemi kwa Muhammad batu sisi, yani kwa lipi wewe wajua masalafu kweli? Wewe mwenyewe hupumui, yani hicho batu wewe mwenyewe huna raha, huna watu, watu wote wamekukimbia. Hatuambii wewe anakusaidia kwenye dawa yako nani? Tuambie huyo yuko handeni azunguka na familia yake, nani anakusaidia wewe? Sisi tumuogope Muhammad batu? La, sasa huyu tumefanya utangulizi, kesho tutazungumza, alafu tutamsubiri aje mjini. Aje mjini, mlosimamia ni batili, si ushabiki, hii ni dini. Yeye pia tutamrudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiamua kumjibu yeye, tutamuonyesha zaidi ya labda ya mwezi namna anakutana kadhibi, mara kasema hivi, mara kasema hivi, mara kasema hivi, mara hivi, mara hivi, mara hivi. Ndugu zanguni, nadhani tutakutana kesho insha Allahu ta'ala. Tutakutana kesho, tutafanya summary ya leo, alafu tutaendelea na kipengele hichi. Hatujafika kwamba hakuna salafi ya jadida, hakuna. Hatujafika yule aloandika kitabu hicho, ambaye yeye barahiani kamtumia ni mtu wangapi? Ni shekhe wa nane aloandika hicho kitabu, alafu mtaona bwana. Amoita ahlusunna ni mahawarij, amoita ni marafidha, amoita ni murji'a. Ndio maana Sheikh Al-Albani akasema huyu mtu aloandika huyu, madha aqul, yani baada ya kuulizwa huyu mtu na kitabu hichi, akasema madha aqul, awwalan hadha ar-rajul yabdu annahu lam yata'addab bi adab al-Qur'an. Sheikh akaanza kuona huruma, mtu anaandika kitabu hichi, maulama wote kawatia katika ukhawarij, maulama wote kawatia katika murji'a, maulama wote kawaita ni marafidha, halafu wewe eti barayana jakaa huyu eti ni mtu wa nane naye shekhe, na kakitaja bwana hichi kitabu bwana mwenyewe hichi kitabu jose kipitia hapa hafla tu. Shekhe Abu Ahmad anatoa kalima, ndio naona hapa Dr. Abdul Razzaq Shayji mukaddima kitabu Khututul Aridha li Ad'i Salafia Jarida, sio hichi? Sasa kumbe mzee alipuyanga namna hii. Sasa aloandika kitabu hichi Shekhe Al-Albani anaulizwa, anasema huyu mtu hana adabu ya Qur'ani kabisa, ni mtu hana adabu. Mpaka akasema fadha rajul imma an yakuna jahila, huyu mtu ima mjinga. Alafu huko kwa barani nikamtumia Sheikh Al-Albani akalia, yani tanaqud. Tukiamua kumjibu mimi naona hebu wiki nzima tusimame tusisome hapa, sijui yani mpaka sasa. Kwani wakati mwingine unajua haya mambo kwa vile ni dini, la ilaha illallah subhanallah, hatusemi kwamba tunania hizo, Allah ndo anajua nyenzo, lakini kwa vile ni dini, kila ukifuatilia unavumbuka jambo. Mwafikiria maneno yani niliyatafuta mimi, kitabu nilikuwa nasoma tu masala tu ya mustalahul hadith, kufika hapa nikaona si hivi, kumbe Sheikh asema sikusudii huyu Sheikh Rabi kwamba katika maana jisalafu ni ile hizbu qaim. Akasema alhamdulillah ka highlight, yani Allah anaweza kufungulia mambo mpaka kuona ajabu. Wallahi sikuwa kabisa kitabu hichi nikidhania ndo niko maktaba sana soma soma tu utaratibu utamaduni tu wa kujisomea, kaanza kwa sababu tunafundisha sasa tuanze mukaddima, nikawa nasoma mbona hapa hii aani hii lastu aani bisalafia kwamba hii ni ile hisma kona hii. Alhamdulillah maneno khayr nikahaidi, ukisoma ndio unakwenda unaona mambo kama ifuatayo, unakwenda unaona mbona kumbe huyu shahidi huyu anaandika hichi kitabu Khutut Aridha, kumbe Sheikh Al-Albani alishauri zoi na tamko ile salafia jadida, kumbe pia Sheikh Mukbil Khawrizi kipata nafasi pia ndowaletea sauti yake. Akasema hadha Abdul Rahman ibn Abdul Khaliq, Sheikh Mukbil anasema ndio anakuja na mambo haya, na ndio mwenye hichi kitabu Sheikh Rabi ameandika jama'atun wahidatun la jama'at wa siratun wahidun la asharat, hiwaru ma Sheikh Abdul Rahman Abdul Khaliq. Maula ma walimfahamu huyu Sheikh Rabi hapa na maelezo anasema alipoona Abdul Rahman Abdul Khaliq na tasarufati zake وبعض تلاميذه من هجوم الظالم وطعن القبيح وتوسيع دائرة الخلاف والبعد عن منهج السلف الواضح مثل كتاب الشايجي خطوط عريضة لأصول أدعياء السلفية جديدة الذي وضع فيه 30 أصلا يطعن بها في السلفيين ظلما وبغيا. سبحان yani ajabu mtaona watu hata kidini labda hata kidini kusudia mashindano. Sasa haya naona mimi nianzie kesho, Khutut Aridha ndio hii hapa. Sheikh Rabia alishaandika siku nyingi kwamba alipoona mpaka huyu ni mwanafunzi wa Abdurrazzaq, huyu ni mwanafunzi wa Abdurrahman Abdul Khaliq, ambaye naye ana mihadhara yake, ndio hii Sheikh Rabia ameijibu. Hawa walianza fujo sana, mashekhe hawajui fiqh ulwaqi, kumkasema mashekhe wanatoa fatawa za jihad lakini bunduki haiwezi kushika. Ndio alianza maneno ya kebei. Haya ni maneno ya Osama bin Laden, ndio ambao ya muhumu, na ndio tukasema hawa bwana hamna manhaji salaf wanayojua. Yani maneno ya kina Osama bin Laden na kina Jamia ndio walikuwa nao barahiana na kina Bachu na watu wake. Sinamzee Sheikh Abdul Muhsin Abadi kwamba alianza chombo cha kusa Jamia ni kina nani? Kina Osama bin Laden. Haya, wewe barahiana na Osama bin Laden wapi kwa wapi? Na nyie soma khawari. Na Osama bin Laden ni khariji. Tumtukana, tumewatukana watu hapa. Na huyo aliyosema kwamba sheka zake tutukana watu pia naye atakuwa na jambo lake insha Allah taala. Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tutakutana kesho bi insha Allah taala. Hizi kipengele cha maulama walivyosema na hao kina ashaidi tutakwenda nao kesho, na maneno ya Sheikh Ahmad Al-Hanaji tutayaona kesho, na maneno mengine ya Rasul. Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Barakallahu fikum, jazakumullah.